Aquí chegan os guchiguén, co seu flor o seu saber, pa enseñar ya esta people todo o noso poder. Guchiguén, guchiguén, guchiguén, guchiguén. Cando estades despistadas e cando aparece gloria, paredes atontadas e perdedes a memoria. Perdedoras sodes vos, palistas estamos nos, a nosa memoria mola e podemos rir de vos. Decideo que queirades, ainda así imos gañar, mirade con quen falades e parade de rayar. Nos somos como diamantes e brillamos con luz propia e temos moitos amantes, todos viven en Escocia. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. E aquí nos despedimos, non nos bote desde menos, todas imos para Escocia que algún día volveremos. Este regueifo foi grabado día 7 de febreiro de 2018 por Candela Migueles, Cristel Vázquez, Nerea Laya e Rim. E no control, David Pereiro.